Zvládli chvíli na svět s úsměvem se dívat. Můžem se vrátit se a víru mít, že svět se nezroužil, možná najdem více sil a nevzdáme, co si neskusil, tentokrát splníme svůj cíl. Hele, mám nápad. Hele, mohl bys obejít spolužáky a navrhnout jim, aby ti podepsali sádru. Co ty na to? No to by mohl být skvělý způsob, jak prolomit ledy, no ne? Jo, skvělý! Už teď jsem na tebe hrdá! Aha, bezva. Zas další skvělý rozhovor si můžu zapsat. Zase jsem zakopla při hledání, co vlastně říct smím. No zdá se, že v tomhle jsem marná, jak zblížit s ním se má. Jste někdo, kdyby mapu měl, možná si to už dávno ví, jak to sakra zvládnout. Netuším, jestli to rozpoznat jde, já jen předstírám, že vím, kam mám se dát, chci mapu mít. Smutnou pravdou je, že nevím, jak dál, a jen nám je s tím nakládám. Konore, nemůžeš chybět hned první den. Už jsem řekl, že budu zítra. Snažím se o kompromis, jasný? Hodláš se nějak zapojit tady, nebo máš opět spoustu práce s maily? Do školy musíš, Konore. A to je všechno, co k tomu řekneš. Co chceš, abych řekl? Stejně neposlouchá! Vidíš, neposlouchá. A nejspíše zhulený. Zhulenej je rozhodně. Jdi do hajzlu! Ty jdi do hajzlu! Teď se do bratra navážet nemusíš, není to konstruktivní. To si snad děláš prdel, ne? A navíc, zhulený není. Konore! Já nechci, aby si chodil do školy zhulený, mluvili jsme o tom. Skvěle, až ani nepůjdu. Díky, mami. Za další skvělý pokus končí ranní hádkou. Na dálnici už je závod. Dáš si další šálek kávy a všechno zase zroutím vám. Konorně čas je to nejako zřenitáš. Z tisíce možností si vybrat máš. A každý den si lépe v tom dál. Raději už půjdu. Jestli Konor není, raději jdu bez něj. Snad někdo kdyby na to měl, možná si to tomu dál.